Yar yar, yar yar eğitip alıp gittiler yar. Barbar, barbar uşa takdiri yani gel bar. Dildar, dildar ildim beni kıyneme, kıyneme. Sensiz, sensiz menge bu key dünya tar. Sen beni kıyneme, kıyneme. Sen beni aldeme, aldeme. Sevmeysen kim? Bağrımını tırneme, tırneme. Yanında benim asman özgesi, özgesi, özgesi kirmeysen kim? Sen beni kıyneme, kıyneme. Sen beni aldeme, aldeme. Sevmeysen kim? Bağrımını tırneme, tırneme. Yanında benim asman özgesi, özgesi, özgesi kirmeysen kim? Baxtılaştan özge çarem yok. Baxtli bulgin kiprik bere ok. Baxtılaştan özge çarem yok. Baxtli bulgin kiprik bere ok. Amma seni unutalmayman. Unutmayın çaresi hem yok. Ama seni unutalmayman. Unutmayın çaresi hem yok. Sen beni kıyneme, kıyneme. Sen beni aldeme, aldeme. Sevmeysen kim? Bağrımı tırneme, tırneme. Yanında benim asman özgesi, özgesi, özgesi kirmeysen. Sen beni kıyneme, kıyneme. Sen beni aldeme, aldeme. Sevmeysen ki. Bağrımını tırneme, tırneme. Yanında benim asman özgesi, özgesi, özgesi kirmeysen. Yar yar. Yar yar eğitip alıp gittiler yar. Barbar, barbar oşa takdiri yanı gel bak.